نستعين ونستغفر ونستهديك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Evet, Allah Azze ve Celle'nin arşa istivasına başladık ve ne yapıyoruz? Devam ediyor. Arş istiva. Evet. Bugün inşallah Enes'in hadisini alacağız. Zeyd bin Harise'nin kıssası. Zeynep binti Cahş'la evlilik neyi? Hadisesinden bahseden kıssayı inşallah alacağız. Oku bakayım Murat hadisi. Kale İmam Rahimullah. Çok 48 değil mi? Evet. Haddesena Ahmet. Haddesena Ahmet. Haddesena Muhammedu. Yok, bir öncesi. 47. 47. O bir sonrasıymış. Haddesena Aliyün Ali İbni Abdillahi. Haddesena Abdur Rezzak. Akhberena Ma'merun an Hümmem. حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملئي ملأي ملأي لا يغيدها نفقة سحاء الليل والنهار سحاء الليل سحاء الليل باشتنك إن İnne yeminallahil melay la yagiduha nefekatun sahha'ul leyli ven nehara eraeytum ma enfeqa münzu khalaqas semavati vel arda fe innehu lem yenkus ma fi yeminihi ve arşuhu alel ma'i ve بيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. Evet. Oku Abdullah'ın tercümesini. Bize Ma'mer Hammame'den haber verdi. Bize Ebu Hureyre radıyallahu anh tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz Allah'ın sağ eli dopdoludur. Harcamak onu eksiltmez. O gece gündüz daima çok cömert olup devamlı verir durur. Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günden beri infak ve inan eylediği nimetlerin mahiyetini bana bildirebilir misiniz? Şu muhakkak ki onun sağ elindeki nimetler hiç eksilmez. Onun arşı su üzerindedir. Onun diğer elinde de feyiz yahut kabz vardır ki yükseltir, alçaltır. Evet. Bu hadisi biz daha önce Allah Azze ve Celle'nin iki elinden bahseden bapta ne yaptık? Aldık. İmam Buhari ne yapıyor? Bazen farklı senetlerle farklı senedin yanında metindeki lafızların değişikliğiyle veriyor. İkisini birden yapıyor. Bazen de metni bir olabiliyor, senedi farklı olabiliyor. Burada ne yapıyor İmam Buhari? senedi biraz daha farklı. Lafzında da bazı değişikliklerle ne yaptı? Bize hadisi verdi. Ne diyor şimdi hadiste? Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan naklen. İnne yeminallah mel'ay. Evet. Allah Azze ve Celle'nin sağ eli dop doludur. Allah Azze ve Celle'nin sağ eli dop doludur. Daha önceki rivayette yedullah mel'ay demişti. Allah'ın eli dop doludur. Burada neyi kullandı? Allah'ın sağ elini kullandı. Evet. Allah'ın sağ eli dop doludur. Allah Azze ve Celle'nin iki tane eli var. İki eli de onun mübarek sağ eli. Bu konulara temas ettik. Onun için ne yapmıyorum? Bunlara girmiyorum. La yagiduha nafaka. Evet. Hiçbir şey Allah Azze ve Celle'nin bu sağ elindekini ne yapamaz? Eksiltemez. Hiçbir şey Allah Azze ve Celle'nin bu sağ elindekini ne yapamaz? Eksiltemez. Sahaul leyle ven nehar. Burada sahaul leyle ven nehari diye de okunmuştur. Mudaf mudafı ile, ama burada meful şekliyle geldi. Böyle zaptı daha doğru. Gece ve gündüz devamlı Allah Azze ve Celle'nin elinden neler akar? Bağışlar, nimetler akar. Gece ve gündüz Allah Azze ve Celle'nin elinden bu bağışlar ve nimetler aktığı halde hiçbir şey onun o mübarek sağ elindekini ne yapamaz? Eksiltemez. Diyor ki اَرَأَيْتُمْ مَا اَنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Evet. Siz diyor gördünüz mü? Ya da düşündünüz mü? Neyi? Neyi? Allah Azze ve Celle'nin yedi kat sema ve arzı yarattığından bu yana verdiklerini düşündünüz mü? Düşünün. Allah Azze ve Celle'nin yedi kat semayı ve arzı yarattığından bu yana gece gündüz dağıttıklarını düşünün. Şöyle bir ne yapın? Akledin. Aklınızdan ne yapın? Geçirin. Daha önceki bapta bu eraeytumun başında vekal var. Vekal dedi ki diyor aleyhissalatü vesselam eraeytum. Burada vekali almamış. Fe innehu lem yankus ma fi yeminihi. İşte bu verdikleri bile, yani yedi kat semayı ve arzı yarattığından bu yana verdikleri bile gece gündüz o elinden bakan bağışta ne yapmamıştır? Allah'ın sağ elindekini eksiltememiştir. Böyle bir şey olabilir mi? Allah Azze ve Celle'nin inamına bakın. Allah Azze ve Celle'nin keremine bak. Yani yedi kat sema ve arz 100.000 yılda atıyor. Yaratıldığından bu yana gece gündüz ondan akıyor. Ama biz bunları düşünüyoruz. Düşünmemiz zaten mümkün değil. Tahayyül etmemiz mümkün değil ama ucundan tutunuyoruz. Onlar bile Allah Azze ve Celle'nin sağ elindekileri ne yapamamıştır diyor. Eksiltememiştir diyor. Daha önceki rivayette burada fe innehu lem yankus ma fi yeminihi diyor. Daha önceki rivayette ise fe innehu lem yagzi ma fi yedihi. Elindekini ne yapamamıştır? Aleyküm selam. Eksiltememiştir şekliyle geçiyor. Sonra devam ediyor. Ve arşuhu alel ma. Allah Azze ve Celle'nin arşı su üzerindedir. Diğer rivayette Allah'ın iki elinden bahseden rivayette yani o bapta daha doğrusu gale dedi ki Peygamber Efendimiz ve arşu alelma. Evet. Arşı nedir? Su üzerindedir. Burada gale ne yapmamış gene? Geçmemiş. Sonra ve biyedihil uhra. Evet. Diğer elinde de ne var diyor? El feyz. Feyz vardır diyor. Evil kabz. Kabz vardır diyor. Yerfa'u ve yahfid. Kaldırır ve indirir. Nedir feyz, nedir kabz? Sizde değişik bir anlam vermiş. Toplumları alçaltma, toplumları yükseltme şekliyle. O da mümkün. Ama burada daha çok ne var? Burada daha çok ne var? Allah Azze ve Celle'nin adaleti var. Yani Allah'ın verip kaldırmasıyla alıp indirmesi neyle alakalı? Adaletiyle alakalı. Nereden biz bunu çıkarıyoruz? Allah'ın elinden bahseden bapta ne geçiyordu? Ve biyedihil uhra el mizan. Diğer elinde ne var? terazi var. İşte onunla ne yapıyor? Kaldırıyor ve indiriyor. Peki bab başlığına uygunluğu nerede? Bab başlığına uygunluğu Allah'ın arşının ne üzerinde olması? Su üzerinde olması. Allah'ın arşının su üzerinde olması. Allah Azze ve Celle semavat ve arzı yarattığında arşı ne üzerinde? Su üzerinde. Arşının ve suyun yedi kat sema ve arzın yaratılmasından önce bulunduğunu bize ne yapıyor bu rivayet? Açıkça gösteriyor. Hal böyle olunca da Allah'ın arşı istivası istila olmaktan çıkıyor. Hal böyle olunca da Allah Azze ve Celle'nin arşına istivası istila olmaktan çıkıyor. Çünkü niye? Yani yedi kat sema ve arzı yaratmadan önce iki tane ne var? Mahluk var. Bunların en ulusu ney? Arş, sonra ney? Su. Demek ki Allah Azze ve Celle yedi kat semayı ve arzı yaratmadan önce bunları istila etme yeteneğine ne değil? Sahip değil. Ne zaman ki yedi kat sema ve arzı yaratıyor, o zaman bunları yedi kat sema ve arzla birlikte ne yapıyor? İstila ediyor. Söyle diyebilir misin? Haşa kella, böyle bir şey diyemezsin. Ha, demek ki bu rivayet kısaca bu. Bunu daha önceden uzun şekilde ne yaptık? Şerhini aldık. Şimdi gelelim üzerinde duracağımız rivayete. Hazreti Enes'in rivayeti. Zeyd bin Harise ile alakalı bir rivayet. Uzunca bir rivayet. Oku bunu. Oku. Kâl İmâmü Rahimullah Haddesena kâl Ahmet Haddesena kâl Muhammed. Öyle değil. Önce diyor. Kâle haddesena Ahmet diyorsun ya. Evet. Sonra kâle haddesena Muhammed. Haddesena'dan önce kâle diyorsun. Kâl haddesena Ahmet. Kâl haddesena Muhammed bin Ebi Bekrin el-Mukaddemi. Kâl haddesena Hammad ibn Zeyd'in an Sabit an Enes'in kâle câe Zeyd ibn Harise Harise yeşku fece'alen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem yegûlü takillâhe ve emsik aleyke zevceke kâlet Âişetu lev kâne Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem kâtimen şey'en leketeme hâzihi kâle fekânet Zeynebu tefharu ala ezvâcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem tegûlu zevvecekunne ehlikunne ehalikunne ve zevvecenillâhu teâlâ min fevqi seb'i semâvât ve an sabit ve tuhfi fi nefsike mallahu mübdihi ve tahşa ve tahşen nase nezelet fi şe'ni Zeynep'e ve Zeyd ibni Harise. Oku abla Mesul. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Zeyd bin Harise geldi. Zevcesi Zeynep bin Tucaş'tan şikayet ediyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Zeyd zevcesini boşamak istedikçe ona ya Zeyd Allah'tan kork, zevceni üzerinde tut diyordu. Ayşe, eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kitabından bir şey gizleseydi şu, sen zevceni muhtende tut, Allah'tan kork diyordun da Allah'ın açığa çıkaracağı olduğu şeyi içinde gizliyor. İnsanlardan korkuyordum. Halbuki Allah kendisinden korkmana daha çok layıktı. Ayetini gizlerdi demiştir. Enes şöyle dedi. Zeynep bin Tucaş peygamberin diğer kadınlarına karşı övünür, iftihar eder. Sizleri peygamber ile kendi ahalileriniz, hısımlarınız evlendirdi. Halbuki beni onunla yedi kat göklerin üstünden yüce Allah evlendirdi der idi. Rabi Sabit el-Bunani'den gelen rivayette Allah'ın açığa çıkaracağı olduğu şeyi içinde gizliyor. İnsanlardan korkuyordun. Ayeti Zeynep ile Zeyd bin Harise'nin işi hakkındaydı. Ziyadesi gelmiştir. Evet. Zeyd bin Harise bin Şerahil el-Kelbi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam azatlı kölesi. Şimdi bunun hakkında buradan biraz bilgi alalım. Küçük Zeyd daha 8 yaşındayken gurbete düşmüştü. Annesiyle birlikte dedelerinin ve ninelerinin türbelerini ziyarete gittikleri bir sırada düşmanlar tarafından esir alınmış ve Ukaz panayırında satışa çıkarılmıştı. Orada hakim İbni... Ukaz panayırı Mekke'li müşriklerin en büyük panayırlarından bir tanesi. Yani orada sadece normal emtiayı satmıyorlar, aynı zamanda köleleri de satıyorlar. Hazreti Zeyd ne yapılmıştı 8 yaşındayken? Orada dedelerinin ve ninelerinin türbe ziyareti olarak nitelenmiş. Bazı rivayetlerde de annesiyle akrabalarını bir ziyarete giderken bir saldırıya uğruyorlar. Ve o saldırı sırasında da ne yapılıyor? Esir alınıyor. Esir alan adam da şimdi birazdan gelecek. Onu ne yapıyor daha sonra? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi Hatice anamıza ne yapıyor? Veriyor. Oku. Orada hakim İbni Huzam 400 dirhem karşılığında Hatice validemiz için satın almıştı. Yani esir olarak alıyorlar. Daha sonra getiriyorlar. Ukaz panayırında satıyorlar. Satarken de Allah'ın takdiri bu. Evet. Hakim denilen bu zat bunu ne yapıyor? 400 dirhem karşılığında alıyor ve kime veriyor? Hatice binti Huveylid'e veriyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşi. Evet. Devam. İlahi kudret Zeyd'in maceralarını daha çocukluğundayken çileli başlatmıştı. Bu Hakim İbni Hizam da rivayetlere göre Hatice anamızın yeğeni. Yani Hatice anamız onun halası. Hatice anamız onun neyi? Halası. Hazreti Zeyd'i alıyor 400 dirhem karşılığında ve kime hediye ediyor? Hazreti Hatice anamıza. Evet. Devam. Ancak bu çilelerin arkasında büyük saadetler gelecekti. Hazreti Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem evlenen Hazreti Hatice. Tabii bu olay yani Hazreti Zeyd'in Hatice anamıza yeğene tarafından hediye edilmesi Peygamber Efendimizle evlenmeden önce vuku bulan bir hadise. Kafanızda karışıklık olmasın. Daha sonra evlendikten sonra da zaten göreceğiz. Birazdan okuyacağız. Ne yapıyor Hatice anamız? Onu kime hibe ediyor? Bizzat Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yani eşine hibe ediyor. Evet, hayırlı bir insandan daha hayırlısına ne yapıyor? Gidiyor. Oku. Hazreti Hatice Zeyd'i Hazreti Peygamber'e köle ve hizmetçi olarak hediye etti. Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem şefkat ve himayesiyle büyüyen Zeyd onun her türlü hizmetine koşmaktan geri kalmıyor. Sevgi dolu kalbini incitmemeye gayret ediyordu. Küçük ruhu sanki Hazreti Muhammed'in peygamberliğini hissetmişti. Ona hizmeti büyük bir şeref ve ibadet telakki ediyordu. Nitekim yıllar sonra babası ve amcası çıkıp gelince Hazreti Peygamber kendisini serbest bıraktığı halde o ben insanların en hayırlısının yanında ve mukaddes beldede bulunmaktan dolayı memnunum diyerek onlarla birlikte gitmeyi reddetmiş ve Resul-i Ekrem'le birlikte kalmıştı. Yani Peygamber Efendimiz'in yanında bir müddet sonra işte ne yapıyor? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında olan Zeyd'e babası ve amcası geliyor. Ve diyorlar ki gel onu bırak biz de yaşama başla. Çünkü öyle ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la anılır oluyor Zeyd. Yani hatta İbn Muhammed deniyor. Zeyd İbn Muhammed. Muhammed'in oğlu. Peygamberlik gelmiş mi? Evet. Muhammed'in oğlu ne? Muhammed'in oğlu Zeyd. Öyle anılır oluyor. Araplarda tebenni vardır. Araplarda tebenni vardır o dönemde. Alacağız. Ayetlerle alacağız bunu zaten. Nedir tebenni? Evlatlık. Araplarda evlatlık o dönemde, cahiliye döneminde nedir? Normal evlat hükmündedir. Normal evlat hükmündedir. Yani bugün Batı toplumlarında olan evlatlık müessesesi İslam'ın gelmesinden önce veyahut da İslam gelip de bir müddet bu meseleyi neshetmesinden önceki döneme dönüştür. Yani cahilidir bu. Tebenni, evlatlık hadisesi bizzat cahiliye döneminin adetidir. İslam bunu ortadan kaldırmıştır. Ha. Şimdi işte hal böyleyken babası geliyor, amcası geliyor. Gel bizde kal diyorlar Zeyd'e. Ama Zeyd bunu kabul etmiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalıyor ve verdiği cevap çok enteresan. Birazdan ben size onu okuyacağım. O cevabın üzerine babasıyla amcası diyor ki Zeyd'e, sen bu cevabınla köleliği hürriyete tercih ettin. Sen bu cevabınla köleliği hürriyete tercih ettin diyor. O da verdiği cevapla ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha hayırlısını zaten bulamadım. Bu zamana kadar da karşıma böyle bir insan çıkmadı. Bundan dolayı benim için sizin anladığınız anlamda kölelik o hürriyetten daha nedir? Evet. Hayırlıdır. Daha faziletlidir. Şenk de bir cevap veriyor. Devam. Peygamberimiz de onu azat etmiş ve kendisine evlatlık edinmişti. İlahi davet geldiğinde Hazreti Hatice ve Hazreti Ali'den sonra İslamiyet'i kabul etmiş, üçüncü Müslüman olarak iman safında yer almıştı. Öyle geçiyor rivayetlerde. Yani üçüncü Müslüman olarak geçiyor. Yani ikinci erkek olarak geçiyor rivayetlerde. Sıhhati tartışılır. Evet. Hazreti Ali mi ikincisi? İlki Hazreti Ali. Evet. Sonra Hatice anamız, sonra da Zeyd diyor. Bazı rivayetlerde de ilk inanan kim? Bizzat Hatice anamız. Yani şöyle diyebiliriz, belki erkeklerin ikincisi olarak müellif size takdim etmiş. Doğruluk payı var yok onu bilemeyiz. Ama üzerinde ittifak edilen Hazreti Ali'lik inanan erkek olması. İkinci sırada Hazreti Ebu Bekir mi vardır yoksa Zeyd mi vardır tartışılır. Devam et. Kadınlardan da ilki Hatice anamız. Şimdi artık peygamberimize daha başka bir şekilde bağlanmış, hizmetlerine daha başka bambaşka bir şey ve heyecanla koşar olmuştu. Onunla yiyor, onunla içiyor, onunla ibadet ediyor, onunla vakit geçiriyordu. Ancak bu şerefin de manevi rütbenin de muhakkak bir bedeli vardı. İslam'ın ilk devrinde o da Resul-i Ekrem'in maruz kaldığı zulüm ve işkencelerden nasibini alıyordu. Resul-i Ekrem'in bineğinin terkisinde kabilelere ve cemaatlere gidiyordu. Zaman zaman alaka görmekle birlikte çoğu zaman da kovuluyorlar, taşlanıyorlar, reddediliyorlardı. Taif'te zalim müşrikler Hazreti Peygamber'i taşa tutarken mübarek vücuduna zarar erişmesin diye kendi vücudunu taşlara siper etmiş ama yine de ayaklarından kanlar akmasına, vücudundan birçok yaralar açılmasına mani olamamıştı. Kendisinin de yaraları çoktu. Ancak o efendisini, yüce peygamberini düşünüyordu. Hazreti Hamza Müslüman olduğunda Hazreti Peygamber ikisini kardeş yapmıştı. Evlenme çağı geldiğinde de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun kendi evlatlarının mürebbiyesi Ümmü Eymen'le evlendirmişti. Ha, yani her ne kadar Zeynep binti Cahş'la evleniyorsa da bu zaten bir yıl kadar sürüyor. Daha sonra problemler oluyor ve Allah Azze ve Celle'nin emri doğrultusunda Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi oluyor daha sonra. Zeynep binti Cahş, ayetleri alınca göreceğiz ama zürriyeti zaten oradan gelmiyor. Nereden geliyor? Ümmü Eymen'den geliyor. Ümmü Eymen de Peygamber Efendimiz'in evlatlarının neyi zaten? Mürebbisi, bir nevi öğretmeni. Ümmü Eymen'le evleniyor. Ümmü Eymen'den de meşhur Usame'si geliyor. Usame bin Zeyd geliyor. Evet. Evet. Hazreti Usame bin Zeyd de yani Ümmü Eymen eşiyle ne yapıyor? Hazreti Zeyd'in neyini? Zürriyetini devam ettiriyor. Ki Usame bin Zeyd gelince denince akla ne geliyor? Ama nasıl bir komutan? Yavur vuruyor. La ilahe illallah dediği halde öldürüyor. Daha sonradan da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan azar işitiyor bu hususta. Evet. Çünkü iştihat hatası yapıyor. O kılıçtan korktuğu için öyle dedi diyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona ne cevap veriyor? Sen onun kalbini yarıp deşip baktın mı da böyle yaptın diyor. Evet, devam. Bu hanımı ona Usame'yi verdi. Peygamberimiz de o kadar kenetlenmişti ki evlatlarının hakiki babalarına nispet edilmesini emreden Ahzab suresinin 5. ayeti nazil oluncaya kadar Zeyd bin Muhammed, Muhammed ol Zeyd diye çağrılıyordu. Yani o kadar Peygamber Efendimiz'le eş değer görülmüş yani o anlamıyla. Yani evinden eksik olmuyor. Evet. Devam. Peygamberimizle birlikte Medine'ye hicret eden Zeyd bin Harise, Mescid-i Nebevi'nin inşaatından sonra da Hazreti Peygamber'in emriyle genç Müslümanlardan Ebu Rafi ile birlikte Mekke'ye dönüp Resulullah'ın hanımlarını ve kızlarını alıp getirmişti. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 7 mutemeni aynı zamanda. Yani o kadar emniyet ediyor ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye yolluyor. Ailesini, çocuklarını da ne yapıyor? Zeyd ve Ebu Rafi ile birlikte geri döndürtüyor. Evet. Devam. Hazreti Zeyd Bedir'den başlamak üzere şehit olduğu Muhte Savaşı'na kadar bütün gaza ve muharebelerde bulunmuştu. Yani Hicri 8'dir Muhte. Yani 8 yıl boyunca bütün savaşlara katılıyor. Ve pek çoğunda da önceki Muhte'de zaten komutan. Daha sonra Cafer, daha sonra Abdullah İbni Revaha. Üçü de ne oluyor? Şehit oluyor. Evet, devam. Evet. Onun mertliği, fedakarlığı ve kahramanlığı sahabiler arasında meşhurdu. Resul-i Ekrem Mureysi gazasına çıktıkları sırada Medine'de onu kendi yerine vekil bırakmıştı. Bu hareketiyle hem onun dirayet ve idareciliğini takdir ediyor, hem de idareciliğin soyla sopla değil, takva ile fedakarlıkla ve dirayetle olabileceğine dikkat çekiyordu. Yani bir köle. Azat edilmiş ama aslı ne? Köle. Asil bir soy değil. Evet. Devam. Kölelik müessesesinden tedricen kaldırılmaya çalıştığı bir devrede Hazreti Peygamber'in azatlı kölesini kendisi yerine vekil bırakması çok manalı bir hadiseydi. Hazreti Zeyd'i büyük gaza ve muharebelerin dışında birçok mühim seriye ve heyette de emir ve kumandan olarak istihdam etmişti. O da hepsinde muvaffakiyetle dönmüştü. Hicretin 8. yılında Hazreti Peygamber Busra valisine Haris bin Umeyr'i elçi olarak göndermiş ve İslamiyet'i tebliğ etmek istemişti. Ancak yolda Haris'e rastlayan Bizans'ın Şam valisi Şurahbil Hazreti Peygamber'in elçisi olduğunu bildiği halde onu öldürmüştü. Peygamberimiz bu habere çok üzülmüş ve elçiye zeval olmaz hükmünü çiğneyen Bizans'a bir ders vermek için 3000 kişilik bir ordu hazırlatmış. İşte Muhte destanı bu. Başına da Zeyd bin Harise'yi getirmişti. Hazreti Zeyd şehit olursa onun yerine Hazreti Cafer, o da şehit olursa Hazreti Abdullah bin Revaha kumandanlığına gelecekti. Başta Zeyd olmak üzere hepsi Muhte'den kahramanca çarpıştı. Muhte'de kahramanca çarpıştı. Peygamberimizin işaret buyurdukları gibi şehadet makamına yükseldi. Tafsilat için Abdullah bin Revaha maddesini Muhte Savaşı ile ilgili kısmına bakınız. Tamam, devam. İslam ordusu henüz Medine'ye dönmemişti. Resulullah Zeyd bin Harise'nin kızını gördü. Şehit evladı, masum kızcağız hüzünlü bir şekilde Resulullah'ın yüzüne bakıyordu. Bu manzara karşısında Resulullah dayanamamış, şefkat ve rikatinden ağlamaya başlamıştı. Orada bulunan Sa'd bin Ubade, "Ey Allah'ın Resulü, bu ne hal böyle?" diye sormuştu. Efendimiz şöyle cevap verdi, "Bu sevgilinin sevgiliye hasretidir." Evet. Hazreti Zeyd bin Harise, Hazreti Zeyd bin Harise Peygamberimizin yüksek ahlakının müstesna bir temsilcisiydi. Onun ferakat ve fedakarlığını yine peygamber ocağında yetişmiş olan oğlu Usame devam ettirecek. Babasına iyi bir halef oldu. Allah hepsinden razı olsun. Evet. Hazreti Zeyd gerçekten sahabenin ahlaken en bariz örneklerindendi ki oğlun da hemen hemen aynı menheç üzere, aynı yöntem üzere yetiştirmişti. Evet. Allah ondan da diğer bütün sahabilerden de razı olsun. Evet. Hakkında çok şey söylenebilir. Ama oradakine ilaveten bir iki nokta daha var. Onları da burada ifade ettikten sonra inşallah zevcesi ki müminlerin annesi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi Zeynep binti Cahş hakkında biraz bilgi alacağız inşallah. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o kadar çok severdi ki Zeyd'i, bir gün ev halkına döndü ve şöyle dedi: İşhedü enne Zeyden ibni, şahit olun ki Zeyd benim oğlumdur. Şahit olun ki Zeyd benim oğlumdur. Tabi bunun üzerine bazı ayetler inecek. Bu mesele ortadan kaldırılacak. Hatta dedik ya, babasıyla amcası Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalmasına pek muvaffakat etmediler. Çağırdılar ama o kimi tercih etti? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü dedi ki, ben Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gördüğüm hayrı, gördüğüm hüsnü muameleyi, gördüğüm güzellikleri daha hiç kimseden ne yapmadım? Görmedim. Ne zaman ki babasıyla amcası Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Zeyd hakkında şahit olun ki bu benim oğlumdur dediğini duydular, onlar da artık Hazreti Zeyd'in Peygamber Efendimiz'le kalmasına ne yaptılar? Muvaffakat ettiler. Bunu hoş gördüler. İbni Ömer diyor ki, Zeyd bin Halise diyor, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesiydi ve biz onu sadece Muhammed oğlu Zeyd olarak çağırırdık. Muhammed oğlu Zeyd olarak çağırırdık. Daha sonra diyor, Ahzab suresinin ilgili ayetleri indi ve bu hüküm ne yaptı? Ortadan kaldırıldı. Demek ki işte Zeyd bin Harise böyle bir ney? Sahabi. Oğlu da ney? Usame bin Zeyd. Babasını aratmayacak şekilde evet ne yapmış? Mücahede etmiş bir sahabi. İşte Zeyd bin Harise deyince akla Zeyd gelmiyor. Akla onun Zeynep binti Cahş'la evlilik hadisesi gündeme geliyor. Zeynep binti Cahş'la evlilik hadisesi gündeme geliyor ki, Zeynep binti Cahş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın halası Ümeyme binti Abdülmuttalib'in kızı. Zeynep binti Cahş Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın halası Ümeyme binti Abdülmuttalib'in kızı. Yani kuzen oluyor ikisi de. İkisi de ne oluyor? Kuzen oluyor. Yani Hazreti Zeyd. Zeynep binti Cahş'ı görmeden zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam devamlı onu ne yapabiliyor? Görebiliyor. Çünkü öz halasının neyi zaten? Kızı. Onun için bazı ihamları ortadan kaldırmak lazım. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zaten istese Zeynep binti Cahş'la Zeyd'le evlenmeden önce zaten ne yapabilir? Evlenebilir ki zaten biz biliyoruz. Zeynep'in aklı ve fikri kimde zaten? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da. Bu eskiden beri böyle. Ama takdir ilahi. Allah Azze ve Celle hiç kimsenin evlilik hadisesini Kur'an'a konu etmemiştir. Yine hiçbir sahabinin de ismini Kur'an'da doğrudan vermemiştir. Kim müstesna? Zeyd müstesna. İsmi Kur'an'a ne yapmıştır? Geçmiştir. İsmi Kur'an'dadır. Ahzab suresinde vardır. İsim olarak yok. Yani daha mağaradaydı. İsim yok. Ebu Bekir geçmiyor. Zeyd olarak geçiyor. İşte Zeynep binti Cahş kendisiyle ne yapıyor? Evleniyor. Şuradan Zeynep binti Cahş hakkında da bilgi alalım. Burada bayağı güzel bilgiler var. Kısaca onun hakkında da bilgi aldıktan sonra konuya girelim. Bizim için bir ne oluyor? Ön hazırlık oluyor. Konuya muttali olmanız açısından daha iyi. Evet. Peygamber Efendimiz cahiliye devrinde yapılan yanlış adetleri birer birer kaldırıyor, insanlara meşru olan yolu gösteriyordu. Böylece batılın ve haksızlıkların yerine hak ve adalet alıyordu. İşte cahiliye devrinin yanlış adaletlerinden birisi de köle veya azatlı adetlerinden birisi de köle veya azatlı kölelerin aşağı bir sınıf olarak telakki edilmesiydi. İslamiyet ise bütün insanları eşit sayıyor. Sizin Allah indinde en şerefiniz, takvaca en ileri olanınızdır hükmüyle üstünlüğün ancak takva ile olduğunu haykırıyordu. Bu halde bu yanlış adetin de ortadan kaldırılması gerekiyordu. İşte bu sebeple Peygamber Efendimiz Kureyş gibi soylu bir aileye mensup olan halası Umeyme binti Abdülmuttalib'in kızı Zeynep'e de azatlı köle Zeyd için dünür oldu. Zeynep'in annesi de kardeşleri de bunu kabul etmediler. Yani fakat Peygamber Efendimiz'in halası Umeyme istemedi Zeyd'le evlenmesini. Hatta Zeynep radıyallahu anh'ın kardeşleri de istemedi. Ama diyorum ya, işte emri vaki, yani bu Allah Azze ve Celle'nin emri doğrultusunda tecelli ettiği için ne yapıldı? Muvafakat edildi buna. Yani gerek Zeynep kabul etmek zorunda kaldı, gerekse de annesi ve kardeşleri. Evet. Fakat Peygamberimiz de kıramadılar. İsteyene razı oldular. Peygamber Efendimiz de Hazreti Zeyd ile Hazreti Zeynep'i nikahladı. Böylece cahiliye devrinin yanlış bir adeti daha tarihe karışıyor, eşitlik prensibi yerleştiriliyordu. Ancak Hazreti Zeyd ile Zeynep arasında hiçbir zaman tam bir kaynaşma meydana gelmedi. Aralarında geçimsizlik baş gösterdi. Öyle ki artık Zeynep Zeyd'in kalbini kırmaya başladı. Bir gün Zeyd peygamberimize gelerek, "Ya Resulallah, ben ailemden ayrılmak istiyorum. Bana eza ediyor," dedi. Peygamber Efendimizin kurtulmasına, kendisine vesile olduğu bir aileyi yuvasının bozulmasına gönlü razı olmadı. Zeyd'e, "Hanımını tut, boşama. Allah'tan kork," buyurdu. Aslında biliyordu vahiy gereğince bu olayın vuku bulacağını, boşanacağını ve kendisine Allah'ın bunu ne yapacağını, evet, zevci olarak seçip nikahlayacağını biliyordu. Ama işte birazdan da değineceğiz buna. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Zeyd'i sevdiğinden hem ailenin bölünmemesi, evliliğin devam etmesi için elinden geleni yapmak gayesiyle hem de Muhammed, bak, oğlunun hanımını boşadı da daha sonra kendine nikahladı lafından ve fitnesinden korktuğundan dolayı geri duruyordu. Ama Allah Azze ve Celle'nin emri gelince artık geri durmak ne yapıldı, bir tarafa itildi ve bizzat muvafakat etmek zorunda kaldı. Devam. Fakat şiddetli geçimsizlik yüzünden Zeyd Hazreti Zeynep'i boşadı. Şimdi bazı rivayetler vardır, yani bunların çoğu yalandır. İşte Hazreti Zeynep'in Zeyd'e çok zulmettiğine dair, işte çok dile alınmayacak, ağza alınmayacak sözler sarf ettiğine, hatta işte yani seni köpeklerle, işte develerle bir tutuyorum şeklinde laflar serdettiğine dair, bunların hepsi hadisçilerin dediği gibi uydurma, yalan, batıl sözlerdir. Anlaşamamışlardır. İkisi arasında muhabbet ne yapmamıştır? Hasıl olmamıştır. Olay budur. Olayın başka herhangi bir tarafı yoktur. Evet. Zaten yaklaşık 11 ay kadar evli kalmışlardır. Devam et. Beraberlikleri ancak bir yıl kadar devam edebildi. Peygamberimiz Zeyd ile Zeynep'in ayrılmalarına çok üzüldü. Çünkü bu evlilik kendisi vesile olmuştu. Çünkü dünürdü. Durumun düzeltilmesi ve Hazreti Zeynep'in ve ailesinin gönlünün alması icap ediyordu. Aslında Peygamber Efendimiz Hazreti Zeyd'e, "Zevcini tut, boşama," dediği zaman onun Zeynep'i mutlaka boşayacağını ve iddeti dolduktan sonra da onun kendisiyle evleneceğini biliyordu. Çünkü vahiy bu yönde zaten tecelli etmeye başlamıştı, ama dediğim gibi işte teenniyle hareket etmişti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Araplarda evlatlık ne hükmündedir? Normal evlat hükmündedir. Yani Araplar evlatlık hükmünde olanın hanımıyla asla ne yapmazlar? Babalar evlenmezler. İslam bunu yıkmıştır. Çünkü İslam evlatlığı hiç kale ne yapmamıştır? İtibara almamıştır. Evet, devam. Bunu Cenab-ı Hak kendisine bildirmişti. Zaten Hazreti Zeynep'e de bir peygamber hanımı olacak fıtrattaydı. Ancak Peygamberimiz münafıkların dedikodularından çekindiği için Zeyd'den boşanma ve iddeti olan Hazreti Zeynep'e evlenme teklifinde bulunamıyordu. Çünkü Arapların adetine göre bir kimse evlatlığının hanımı ile evlenemezdi. Fakat diğer cahiliye adetleri gibi bu yanlış adetin de kaldırılması icap ediyordu. Çünkü evlatlık hakiki evlat sayılmazdı. Nitekim Peygamber Efendimiz bir gün Hazreti Ayşe'nin yanındayken vahiy geldi. Nazil olan ayeti kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyordu. Mealen, hani Allah'ın iman nasip ederek ikramda bulunduğu ve senin de azat edip evlatlık edinerek ikramda bulunduğun kimseye sen hanımını bırakma, Allah'tan kork diyordun. Sen o zaman Allah'ın açıklayacağı bir şeyi bildiğin halde insanların dedikodusundan korkuyordun. Halbuki asıl korkulacak olan Allah'tır. Sonra Zeyd o hanımla alakasını kesince biz onu sana nikahladık. Nikahladık Ta ki evlatlıkların boşandığı hanımlarla evlenmenin müminler için günah olmadığı anlaşılsın, biliniz. Evet. Allah'ın emri işte böylece yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisi için takdir ettiği şeyi yerine getirmesinde peygamber için bir vebal yoktur. Yani Allah neyi takdir etmişse peygamber onu yapacaktır. İnsanların bir şey demesi çok önemli değil. Evet. Vahiy tamam olunca peygamberimiz tebessüm etti ve Allah'ın Zeynep'i bana nikahladığını kim gidip ona müjdeler buyurdu. Kim dünürlü başta? Peygamber Efendimiz. Şimdi dünürlük Zeyd'e geçti. Hmm. Evet. Ve daha sonra da dünürlük yapması için Hazreti Zeyd'i görevlendirdi. Hazreti Zeyd sevinçle Zeynep'e gitti ve Cenab-ı Hakk'ın kendisini peygamberimize nikahladığını müjdeledi. Hazreti Zeynep buna sevindi. Şükür secdesi yaptı. Üzerinde bulunan takısını kendisine bu müjdeyi getiren Hazreti Zeyd'e hediye etti. Böylece Hazreti Zeynep hicretin 5. yılında 35 yaşında peygamberimize nikahlandı. Yani 35 yaşında yaklaşık, evet. Allah tarafından nikahlandığı için kendisine mihir olarak bir şey verilmedi. Peygamber Efendimizin evliliklerine düğün ziyafeti verdiği gibi bunun Müslümanlara da emretmiştir. Bu sebeple düğün yemeği vermek sünnettir. Peygamber Efendimiz Hazreti Zeynep için de düğün yemeği verdi. Ancak bu ziyafette diğerlerinkinden farklı olarak peygamberimizin bir mucizesi tezahür etti. Enes bin Malik anlatıyor. Annem Ümmü Süleyme bana, ey Enes, Resulullah bugün evlenecek. Yanlarında yiyeceklerinin olmadığını sanıyorum. Şu yağ tulumunu buraya getir, dedi. Tulumu götürdüm. Annem yalnız Resulullah ile zevcesine yetecek kadar halis Medine hurmasını yağla karıştırdı. Sonra bana, ey Enes, bunu Resulullah'a götür, bunu size annem gönderdi. Kendisinin selamı var. Bu bizim tarafımızdan size ufak bir hediyedir, diyor de, diye tembihle bulundu. Ben de onu alarak Resulullah'a götürdüm. Annemin söylediklerini tekrarladım. Resulullah bana onu koy buyurdu. Sonra da Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi davet et diye emretti. Daha birçok sahabenin ismini saydı. Ben az bir yemek için Resulullah'ın bu kadar kimseyi davet etmesine şaştım. Bununla beraber emrine aykırı hareket etmeyi uygun görmedim. Herkesi davet ettim. Resulullah, bak mescitte kimse varsa onları da çağır buyurdu. Ben de mescide gittim, oradaki herkese Resulullah'ın düğün ziyafetine buyurunuz dedim. Yerliler nihayet sofra tamamen doldu. Bana mescitte kimse kalmadı mı diye sordu. Hayır dedim. Bak yolda kimi görsem onları çağır buyurdu. İstenileni yaptım. Sonra çanağı getir buyurdu. Mübarek elini çanağın üstüne koyup Allah'ın söylemesini istediği kadar kelimelerle bereket duası yaptı. Sonra da onar halka olsunlar ve herkes kendi önünden yesin buyurdu. İlk defa 10 kişi geldi. Doyuncaya kadar yediler ve yiyip gittiler. Ben çanaktaki yemeğe bakıyordum. Onlar tıpkı kaynak suları gibi çoğalıyor, kaynıyordu. Herkes yedikten sonra buna haydi Enes kaldır buyurdu. Koyduğumda mı, kaldırdığımda mı daha fazlaydı bilemiyorum. Eve gittiğimde, hayret ettiğimde bu hadiseyi anneme anlattım. Annem hiç şaşma. Eğer o Allah'tan bütün Medinelileri yemesini dilemiş olsaydı hepsi de yerler ve doyarlar dedi. Daha önce de belirttiğimiz gibi cahiliye devrinde evlatlık öz oğul gibi telakki edildiğinden kendisini evlat edinen kimsenin onun boşandığı hanımla evlenmesi haram sayılıyordu. Peygamber Efendimiz evlatlığı Zeyd'in hanımla evlendiği gibi münafıklar bunu peygamberimizin aleyhinde dedikodu vesilesi yaptılar. Muhammed'in oğlunun karısıyla evlenmeyi haram kıldı. Kendisi ise oğlu Zeyd'in boşadığı karısı ile evlendi dediler. Öyle ki onların dedikoduları Peygamber Efendimiz'i ve Müslümanları rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Ahzab suresinin 4 ve 5. ayeti kerimeleri nazil oldu. Bu ayetleri meali ile şöyleydi. Allah kimsenin göğsüne iki kalp yerleştirmemiş. Zihar yaptığınız hanımlarınızı anneleriniz hükmünde evlatlarınız hükmünde kılmamıştır. Bunlar sizin ağzınızdaki manasız bir sözden ibarettir. Allah ise hakkı bildiriyor ve kullarını doğru yola iletiyor. Onlar kendi babalarına nispet, onları kendi babalarına nispet edin. Allah katında doğru olanı budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız zaten onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bu hususta unutarak veya bilmeyerek yaptığınız hatadan dolayı sizin için bir günah yoktur. Siz ancak kasten yaptıklarınızdan mesulsunuz. Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Böylece cahiliye devrinin bir yanlış adeti daha ortadan kalkmış oluyordu. Asrımızın Hazreti Zeynep ibadete düşkün, takva sahibi biriydi. Nafile namaz kılar, sık sık oruç tutar, Peygamberimiz bir defasında mescide girmişti. Orada iki direğin arasına çekilmiş bir ip gördü. Bu ip nedir diye sordu. Zeynep'in ipi olduğunu söylediler. Zeynep namazda durmaktan yorulunca ipi tutunur dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle buyurdu. Cevaba dikkat edelim. Hayır. Evet. İbadette böyle güçlük ihtiyar edilmez. Seçilmez. Bu ipi çözünüz. Sizin biriniz zinde oldukça ayakta kılsın. Yani eğer ayakta durmaya gücün yoksa namaz kılma zaten. Devam. Zeynep validemiz çok cömertti. Kanaatkardı. Dünya malına ehemmiyet vermezdi. Dikiş veya işi yaparak kazandığı parayı Allah rızası için fakirlere ve kimsesizlere sadaka olarak dağıtmak gibi güzel vasıflara sahipti. Bir gün Hazreti Ömer ona tahsis ettiği yıllığı göndermişti. Hazreti Zeynep o kadar parayı bir arada görünce Allah Ömer'i affetsin. Diğer kardeşlerimin hisseleri de bunun içinde mi diye sormaktan kendini alamadı. Bunların tamamının kendisinin olduğunu öğrenince de Subhanallah diyerek örtüsüyle yüzünü kapadı. Orada bulunan hizmetçisine şöyle dedi. Elini sok o paradan bir avuç al. Falana götür bir avuç al filana götür. Böylece hizmetçi Hazreti Ömer'in gönderdiği parayı Zeynep'in istediği üzerine dağıttı. Nihayet örtünün altında avuçlayacak bir şey kalmayınca Hazreti Zeynep'e ey müminlerin annesi. Hizmetçi diyor bunu. Allah sizi affetsin. Allah'a yemin ederim ki bunda bizim de hakkımız var dedi. Müminlerin annesi ona örtünün altında kalanları almasını söyledi. 5 dirhem gümüş para kalmıştı. Onu da hizmetçisi aldı. Hazreti Zeynep kendisi için bir tek dirhem dahi ayırmamıştı. Ellerini açarak şöyle dua etti. Allah'ım bundan sonra beni Ömer'in ihsanına almaya erişme. Ömer'in ihsanını almaya eriştirme. Çünkü bu dünya malı bir fitnedir. Cenab-ı Hak onun bu duasını kabul etti. Hazreti Zeynep ikinci senesinin tahsisatını almadan vefat etti. Peygamberimiz vefatından sonra kendisine kavuşan ilk zevcesi oldu. Yani Peygamber Efendimizin vefatından sonra ilk ölen ne? Zevcesi. Evet. Böylece Resulullah'ın bir mucizesi daha tezahür ediyordu. Buna da dikkat edelim. Çünkü bir defasında içinizden bana en çabuk kavuşacak olanınız kolu en uzun olanınızdır. Kolu en uzun olanınız, eli en uzun olanınız bana en çabuk kavuşacak olanınızdır diyor. Bunun üzerine bütün zevcatı ellerini metreyle işte santim santim ölçüyor. Ama işte kastedilen o değil. Evet, devam. Evet, devam. Buyurmuştu. O zaman müminlerin anneleri bundan manayı anlayamadıklarından kollarını ölçüyorlardı. Fakat ilk vefat edenin Hazreti Zeynep olması üzerine Peygamberimizin kolu uzun olandan kastının cömertlik olduğunu anladılar. Zira cömertlikte hiçbirisi Hazreti Zeynep'e yetişemiyordu. Hazreti Zeynep validemizden devamlı sitayiş ve senayla bahseden Hazreti Ayşe onun cömertliği hakkında şöyle der. Ben dinde Zeynep'ten daha hayırlı, ondan daha çok Allah'tan korkan, ondan daha doğru sözlü, akraba haklarını ondan daha çok gözeten, Allah'ın rızasını kazanabilmek için fakirlere ondan daha çok sadaka veren bir kadın görmedim. En makbul tabir hangisidir? Rakibin sözüdür. En makbul tabir. Evet. Mahkemede de öyledir. Rakibin sözü. Evet. Hazreti Zeynep validemiz Hazreti Ömer zamanında hicretin 20. yılında 53 yaşında iken vefat etti. Cenaze namazını Hazreti Ömer kıldırdı. Allah onlardan razı olsun. Evet, işte Zeynep binti Cahş böyle bir ney? Sahabi hanım, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın zevcesi bizim neyimiz? Annemiz. Evet. Kısaca gerek eşi gerek kendisi hakkında alacağımız bilgiler bunlar. Diyor ki hadiste. Herhalde anladık değil mi meseleyi? Şimdi kafamıza oturdu. Câe Zeyd bin Harise yeşku. Evet. Zeyd bin Harise geldi diyor, şikayet ediyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselama geldi ve hanımı, zevcesi Zeynep binti Cahş'ı ne yapıyor? Şikayet ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan onu boşama hususunda tavsiye istiyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamla istişare yapıyor. Çünkü Zeynep radıyallahu anh evlendi evleneli Hazreti Zeyd'le ne yapamıyor? Bir türlü bağdaşamıyor. Hatta bazı rivayetlerde söylediğimiz gibi bazı incitici ne yapıyor? Sözlerde söylüyor. Mesela bunlardan bir tanesi Abdurrezzan rivayet ettiği Katade'den Mamer yoluyla diyor ki Zeyd bin Harise geldi ve dedi ki ey Allah Resulü Zeynep'in lisanı ne yaptı? Çok ağır bastı. Zeynep'in lisanı çok ağır bastı. Çok ağır sözler sarf eder bir lisan oldu. Ben kendisini boşamak istiyorum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de Allah'tan kork ve hanımını tut, onu ne yapma? Boşama. Diyor ki bu rivayet bile alimler tarafından senedi munkatı kesik olduğu için ne yapılmıştır? Zayıf addedilmiştir. Yani hulasası hadiste Buhari'nin verdiği kadarıyla getiriliyor. Geliyor Peygamber aleyhissalatü vesselam'a ve hanımını ne yapıyor? Şikayet ediyor ve kendisinden boşanmak istediğini Peygamber Efendimiz'e ifade ediyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam'la ne yapıyor? İstişare yapıyor. Tabi peygamber düşmanı bazı zındıklar, yine bazı ateistler, mülhitler, dehliler geçmişte ve gelecekte ne yapıyor? Bu hadiseyle ihticac ediyor. Yani bu hadiseyi bayrak ediniyorlar. O da nedir işte? Bayrak edindikleri hadise nedir? İşte Hazreti Zeynep'in sırf köle olduğu için Zeyd'i ne yapması? Aşağılaması. Bazı cahiller de onların bu yanlış kanaatlerine eldeki mevcut uydurma rivayetlerle ne yapıyor? İştirak ediyorlar. Ve sonuçta da hoş olmayan şeyler çıkıyor gündeme ki söz konusu olan Peygamber aleyhissalatü vesselamın neyi? Aynen. Zevcesi bizim annemiz. Söz konusu olan Peygamber Efendimiz'in zevcesi bizim annemiz. Oysa Allah Azze ve Celle hadiseyi ne yapıyor? Bize açıkça ne yapıyor? İfade ediyor. Aynı mülhitler, aynı ateistler buradan yola çıkarak, aynı zındıklar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın evlatlığının hanımıyla evlenmesinde ne yapıyor? Alay konusu. Evet. İstismar konusu ne yapıyorlar? Ediniyorlar. Ama dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle bunu bir hikmete binaen ne yapmıştır? Teşri buyurmuştur. Zeynep'le neden evlendiğini açıkça Ahzab suresi 37. ayet-i kerimede ne yapmıştır? İfade etmiştir. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Felemma kaza zeydun minha vatara. Evet. Ne zaman ki Zeyd bağını, ilişkisini ne yaptı? Hanımından kopardı. Koparan kim bizzat? Zeyd'in kendisi. Kaldı ki Peygamber aleyhissalatü vesselam ona ne demişti? Allah'tan kork, hanımını tut, elinde tut. Zevvecnâkeha, biz ne yaptık? Zeynep'le seni evlendirdik. Likeyla yekûne alel mu'minin haracun fi ezvâci ed'iyâihim idâ kazav minhunne vatara ve kâne emrullâhi mef'ûlâ. Niye böyle yaptı? İnsanlar bilsinler ki evlatlık olarak nitelenen çağrılanların, hanımlarının sözde baba olanlar için nikahın düşmesinden sonra helal olduğunu insanlar ne yapsın? Bilsinler, idrak etsinler. Allah'ın işi de emri de her zaman nedir? Yapılacaktır, ortaya konacaktır. Şimdi bununla alakalı bir iki ayeti buradan biz kısaca İnşallah alalım. Ondan sonra meseleyi ne yapmış olacağız? Daha da iyi anlamış olacağız. Diyor ki mesela 4. ayet-i kerime Ahzab suresi. Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi. Ne demek bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı? Değişik inanç şekilleri var da. Yani ne demek? Her insanda bir kalp vardır. İki kalp olmaz. Allah bir adamın içinde iki kalp yaratmadığı gibi zihar yaptığınız eşlerinizi de ana arzı yerinde tutmadı. Yani hem eş hem ana olmaz. Ya eştir ya da anadır. Nedir zıhar? Bilen var mı zıharın ne olduğunu? Hanıma diyor ki senin arkan üstü sırtın benim annemin arkası gibidir. Evet. Buna zıhar diyoruz. Emeği bir bacağı falan. Evet. İslam zıharı kabul ediyor ama kefaret olarak bunu ne yapıyor? Ortadan kaldırıyor. Kefaret olarak ortadan kaldırıyor. Mücadele suresi 1 ve 4. ayete kadar. Yani zıhar vardır diyor ama ebediyen haram değildir. Kefaretini ne yaparsın? İfa edersen ortadan kalkar diyor. Ha, demek ki bir adamın içinde iki kalp yaratmadı. Yani ne demek? Nasıl ki bir adamda iki kalp olmaz? Bir adamda iki kalp olmaz. Ha, bir kadında bir adamın hem eşi hem de annesi olmaz. Anladık mı? Başka ve evlatlıklarınızı da öz oğullarınız olarak tanımadı. Yani evlatlıklarınız da sizin neyiniz değil? Öz oğullarınız değil. Bunlar sizin ağızlarınıza geliveren sözlerden ibarettir. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola ne yapar? Eriştirir. Daha sonra devam ediyor ayet-i kerime. Onlar, yani onları yani evlat edindiklerinizi babalarına nispet ederek çağırın. Yani evlat edindin bunu, babasına nispet ederek çağıracaksın. Allah yanında en doğrusu budur. Eğer babalarının kim olduğunu bilmiyorsanız bu takdirde onları din kardeşleriniz ve görüp gözettiğiniz kimseler olarak kabul edin. Yanılarak yaptıklarınızda size vebal yok. Fakat kalplerinizin bile bile yöneldiğinde günah vardır. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sonra devam ediyor. Peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır. Eşleri onların alanlarıdır. Müminlerin. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre mirasçılık bakımında birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Yani evlatlıkların akraba, evlatlıkların mirastan pay almasının bu ayetle ortadan kaldırıldığını ifade ediyor. Hatta bırakın onu, normal arkadaşlar bile, dostlar bile birbirlerinin miraslarından pay alacaklarını zannediyorlardı. Hatta biliyorsunuz Cibril bile ne zannetti? Cibril bile ne zannetti? Sahabenin komşunun birbirine olan samimiyetinden neredeyse komşunun komşuya mirasçı kılınacağını zannetti. Evet. Akraba olanlar Allah'ın kitabına göre mirasçılık bakımından birbirlerine diğer müminlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. Bunlar kitapta yazılı bulunmaktadır ki o vakfiyedir. Vasiyet ayrı şeydir. Miras ayrı şeydir ki vasiyette de üçte birinden fazlasını ne yapamaz? Malını vasiyet edemez. O da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tarafından ne yapılmıştır? Kayıt altına alınmıştır. Evet. Daha sonra Ahzab 53. ayeti kerimeyi de alalım. Baştan ayetleri alalım ki konu daha niye ortaya çıksın. Ey iman edenler! Siz zamanını gözetlemeksizin bir yemeğe davet edilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Evet. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın. Sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte, fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Bu hem sizin için, hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. Sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve kendisinden sonra onun hanımlarını nikahlamanız asla caiz olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Evet, çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Diğer bir ayet, Resulüm, hani Allah'ın nimet verdiği, senin de kendisine iyilik ettiğin kimseye eşini yanında tut, Allah'tan kork diyordun. Allah'ın açığa vuracağı şeyi insanlardan çekinerek içinde gizliyordun. Oysa asıl korkmana layık olan Allah'tır. Zeyd, o kadından ilişiğini kesince biz onu sana nikahladık ki evlatlıkları karılarıyla ilişkilerini kestiklerinde o kadınlarla evlenmek isterlerse müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine helal kıldığı şeyde peygambere herhangi bir vebal yoktur. Önce gelip geçenler arasında da Allah'ın adeti böyleydi. Allah'ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdedir. Evet. Demek ki kısaca Ahzab suresinde Allah Azze ve Celle meseleyi ne yapıyor bize? Evet. Farklı 4 ayette ne yapıyor? Veriyor. He, bize lazım olan ne? Bize lazım olan şu. Evlatlık, tebenni dediğimiz hadise İslam fıkhında. Evet. Ne yapılmıştır? Evlatlık neshedilmiştir. Peki ne demek neshedilmiştir? Hükmen nesli kastetmiyoruz. Yani Allah önce izin verdi de sonra neshetti değil. Allah izin verdiğine dair bir ayet ibraz etmedi. Başlarda sükut etti Allah Azze ve Celle. Olan hadise hakkında ne yapmadı? Ne yapmadı bir hüküm? Beyan etmedi. Ama daha sonra hadiselerin gelişmesi üzerine tebenni ortadan kaldırdı. O halde neshedilmiştir yerine evlatlık ortadan ne yapılmıştır? Kaldırılmıştır. Ve bunun fıkhi gerekleri de ortadan kaldırılmıştır. Bunun fıkhi gerekleri de ne yapılmıştır? Ortadan kaldırılmıştır. Bir mahremiyet. Ne demek mahremiyet? Yani evlatlık olan gerek o adamın eşine, gerekse öz kızına nedir? Haramdır. Çok önemli. İki, miras kaldırılmıştır. Nedir miras? Yani evlatlık asla ve asla ne yapamaz? Ne yapamaz? Mirastan pay alamaz. Böyle bir hakkı asla yoktur. Alır yerse külliyen haram yemiştir. Üç, diğer üçüncü fıkhi gerek. Eğer böyle bir hadise vuku bulduysa, ki şimdi bulması mümkün değil. Farz edelim zamanda vuku buldu. Hala daha vuku buluyor. Cahiller bunu yapıyorlar. Böyle bir durumda evlatlık alınmıştı da daha sonra hükmen bu ortadan kaldırıldı. Lav edildi. Yok sayıldı. Böyle bir durumda boşanılması durumunda ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Evet. Böyle bir kadınla ne yapılabilir? Evlenilebilir. Yani Allah'ın yasakladığı evlilik sınıfında değildir böyle bir evlilik. Adam evlatlığı biriyle ne yapmıştı? Zamanında evlenmişti. Daha sonra evlatlık onu boşadıysa o baba denilen baba olduğu iddia edilen ne yapar? Onunla evlenebilir. Bir de bunun neyi var? Bu üç hükmün ahlaki boyutu var. Nedir o ahlaki boyutu? Ki kıyametle alakalı boyuttur özellikle. Evlatlığa farz edelim ki evlatlık aldı bir adam. Mesela bizim yeni mahallede var. Bir kızla evlatlık aldılar. Ben bizzat biliyorum. Evlatlık alındı. Yani yapacak bir şey yok. Kanun saydı. Kanun önünde onun neyi kızı? Şu an medeni kanunu kastediyorum. Sen öyle olsa bile onu çağırırken neyle çağıracaksın? Gerçek babasının ismiyle. Gerçek babasının ismiyle. Gerçek babasının ismini bilmiyorsun da bilemeyebilirsin. Annesinin ismini de bilmiyorsun, bilemeyebilirsin. Din kardeşim ya da ney? Dostum diye ne yapabilirsin? Çağırabilirsin. Din kardeşim ya da dostum diye çağırabilirsin. Yani bütün bu ayetlerin bize vermiş olduğu hadise bu. Anlamadık bir şey yok herhalde. Çok fazla tavsiye girip de ne yapmayacağım? Meseleyi dallandırıp budaklandırmayacağım. Şimdi peki nedir hadise? Hadise şudur. Başta böyle bir evlilik olmuştur. 11 ay, yaklaşık bir yıl kadar da bu evlilik devam etmiştir. Ama anlaşma vuku bulmamıştır. Anlaşmazlığın tarafı erkekten çok kimdir? Kadındır. Ve erkek bu hususta şikayetçidir. Peygamber aleyhissalatü vesselama müracaat etmiştir. Hem peygamberdir hem de dünür aracıdır Peygamber aleyhissalatü vesselam. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Allah'ın kendisine vermiş olduğu vahiy gereğince bu evliliğin aslında sürmeyeceğini ne yapmaktadır? Bilmektedir. Hatta o kadarla da değil, bunun peşinden Allah'ın Zeynep'i kendisine nikahlayacağını da bilmektedir. Ama iki mesele vardır. Bir tanesi Zeyd'i çok sevmesi ve bu evliliğin devam etmesini istemesi. Diğeri de insanların, özellikle münafıkların, özellikle müşriklerin neyinden? fitnesinden korkması. Çünkü diyecekler ki Muhammed evlatlığının karısıyla ne yaptı? Evlendi. Bu iki nedenden dolayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam açıklamak istememiştir. Yani ne demek açıklamak istememiştir? Zeyd'e sen bunu madem öyle boşa diyememiştir. Diyememiştir. Ama Allah Azze ve Celle onun bunu diyememesini reddetmiştir, kabul etmemiştir. Demiştir ki Allah'ın açığa vurmak istediğini sen ne yapamazsın? Gizleyemezsin. Ve ne yapmıştır? Allah'ın bu emriyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Zeyd'e hanımını boşa demiştir. Zeyd de hanımını boşamıştır. Daha sonra bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onunla Zeyd'in dünürlüğüyle ne yapmıştır? Evlenmiştir. Şimdi okuduğumuz kitapta diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir mihir vermeden kendisiyle evlendi. Evet, rivayetler bunu söylüyor. Düğün yemeğinde de hiçbir şey yoktu. İşte bir yemekten bahsediyor. Halbuki birazdan alacağız kitabımızdaki rivayette bizzat Peygamber Efendimiz düğün yemeği olarak et ve ekmek ne yapmıştır? İnsanlara ikram etmiştir. Düğün yemeği olarak et ve ekmek ikram etmiştir. Oradaki rivayette çelişmez aslında. Yani et ve ekmeği yemek olarak yapıp da ikram etmiş de olabilir. Sevit dediğimiz sulu yemek, içine et, ekmek katılır. Ne yapılabilir? İkram edilmiş de olabilir. Şimdi konuyla alakası meselenin, yani meselenin konuyla alakası, birazdan ne yapacağız inşallah? O meseleye temas edeceğiz. Daha sonra diyor ki rivayette Gali Enes, ki Ayşe anamızın dediği de var burada. Levkâne Resulullah kâtimen şey'en leketeme hâzihi. Peygamber Efendimiz eğer bir şeyi gizleseydi bu ayeti gizlerdi. Söylediğimiz bu husus. He. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam eğer bir şeyi gizlemek isteseydi bunu gizlerdi ama gizlemedi. Çünkü bunu yapması ne değil zaten? Caiz değil, mümkün değil aynı zamanda. Peki ne demek gizlemek isteseydi? Yani istemekten kasıt arzu etmek değil. Yani bir şeyi gizlemek mümkün olsa bunu yapardı. Hani bir insan muhal olan bir şeyi temenni eder, söyler. Bir de muhal olan bir şeyi temenni etmez ama farazi söyler. Yani bir faraz. Faraziyen. Peygamber Efendimiz bir şeyi gizleseydi ne yapardı? Bu hususu ne yapardı? Gizlerdi. Daha sonra diyor ki rivayette Fekâne Zeynep tefharu alâ ezvâcin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme. He. Zeynep binti Cahş Peygamber Efendimizin diğer hanımlarına ne yapardı? Diğer hanımlarına karşı övünürdü. He. Nedir övgü? He. Zikrul mahasin. İyilikleri, güzellikleri söylemek. Ve addaha, o iyilikleri saymak. Mübahaten biha gayra. Karşısına karşı, gayrına karşı ne yaparak? İftar ederek ne yapmak? Söylemek. Ne derdi peki? Tebul derdi ki Zevvecekunne ahalikunne. Sizi kim evlendirdi? Aileleriniz. Hısımlarınız evlendirdi. Oysa ve zevveceni Allahu Teala. Beni kim evlendirdi? Allah Azze ve Celle min fevki seb'i semavat. Yedi kat semanın üstünden. Yedi kat semanın üstünden Allah Azze ve Celle ne yaptı beni? Evlendirdi. Dikkat edelim. Batla uygunluğu. Yedi kat semanın üstünden. Yedi kat semanın üstünden Allah Azze ve Celle beni evlendirdi. Yedi kat semanın üstünden. Yedi kat semanın üstünde. Allah'ın arşı var. Allah arşın üstünde. Evet. Ne yaptı? Allah Azze ve Celle beni evlendirdi. Dikkat edersek Allah'ın uluğuna, yukarıda oluşuna ne var? Delalet var. İki mesele var. Allah'ın uluğu ve istivası. Allah'ın yukarıda oluşu, uluvunu hem vahiy, hem akıl, hem de fıtrat kabul eder. Kime sorarsan sor. Aklıyla, fıtratıyla, aynı da dinin gereğiyle Allah nerededir der? Yukarıdadır der. Ama Allah'ın arşına istivasını sadece bir şey bize gösterir. O da ne? Vahiy. Dikkat edelim farka. Allah'ın uluvu, yukarıda oluşunu bize hem vahiy, hem akıl hem de fıtrat gösterir. Ama arşına istiva edişini sadece ne ispat eder? Vahiy ispat eder. Çünkü niye? Dikkat edelim. Her yukarıda olmak arşa istivayı gerektirmez. Ama her arşa istiva etmek yukarıda olmayı gerektirir. Her yukarıda olmak arşa istivayı gerektirmez. Ama arşa istiva neyi gerektirir? Yukarıda olmayı gerektirir. Çünkü arş sakful mahlukat. Bütün mahlukatın en üstünde onun neyi? Doğru. Çatısı, tavanı. Anladık değil mi? Karıştırmayacağız bu meseleyi. Demek ki diyor ki Zeynep radıyallahu anh'a bizzat benim nikah akdimi üzerine alıp beni peygamberle evlendiren kim? Kim? Allah azze ve celle. Bizzat bunu yapan. Evet. Bir sonraki rivayet oku onu. Bir sonraki hadis. Gâli İmam rahimuhullah haddesena Hallad ibn Yahya قال حدثنا عيسى بن تحمان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نزلت آيات الحجاب في زينب بنت جحش وأطعم عليها يومئذ خبزا ولحما وكانت تفخر على نساء النبي sallallahu aleyhi ve sellem ve kânet tegûlu innallâhe enkehâni fissemâ. Oku Abdullah Mesud. Bize İsa İbn-i Tahman tahdis edip şöyle dedi. Ben Enes İbn-i Malik'ten işittim. Şöyle diyordu. Hicab ayeti Zeynep binti Caş'ın evlenmesinde indi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o gün Zeynep'in düğün yemeği olarak insanlara et ve ekmek yedirdi. Zeynep de peygamberin diğer kadınlara karşı övünüp iftihar eder ve şüphesiz Allah-u Teala beni peygamber ile göklerde nikah etti. Çünkü Zevvecennâke biz seni Zeynep ile evlendirdik buyurdu derdi. Evet. Nedir bu hicap ayeti? 53. ayet. 53. ayet. Ahzab'ın 53. demin okudum. Ey iman edenler! Siz zamanını gözetlemeksizin bir yemeğe davet edilmedikçe peygamberin evlerine girmeyin. Ancak davet edildiğiniz vakit girin. Yemeği yediğinizde hemen dağılın, sohbete dalmayın. Çünkü bu hareketiniz peygamberi üzmekte, fakat o size bunu söylemekten utanmaktadır. Ama Allah hakkı söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Hicap dediği bu. Evet. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temiz bir davranıştır. İlâ ahiril ayet. Evet. Bu ayet ne yapıyor? Kim hakkında iniyor? Zeynep binti Cahş hakkında iniyor. Ne diyor hadiste? Ve at'ame aleyha yevme edin hubzen ve lahman. O gün Peygamber Efendimiz düğün yemeği olarak ne verdi ona? Ekmek ve ne verdi? Et verdi. Bu bize neyi gösteriyor? Bize bu düğün yemeğinin sünnet oluşunu ne yapıyor? Gösteriyor. Düğün yemeği neydir? Düğünün sünnetlerinden bir tanesidir. Burada dikkatimizi çeken rivayet, lafız tebul diyor ki innallâhe enke hanifis sema. Övünüyordu ya diğer hanımlara karşı. Ne dedi burada ama? Allah beni semada nikahladı. Diğer rivayette, bir önceki rivayette 7 kat semanın üzerinden beni ne yaptı? Nikahladı. Burada semada nikahladı diyor. Semada. Fi kelimesi kullanıyor. Yani burada semadadaki fi İki anlam içerir. Bir ya yükseklik yönü, yukarıya işarettir. Fi ya da ala. Yani nedir ala? Güzel. Üzerinde olma. Bunu da nereden alıyoruz? 91 ve 92 nolu sayfalarımızdan alıyoruz. Burada açıkça bu ifade ediliyor. Diyor ki buna göre Allah'ın gökte olması şu iki anlamdan birini taşır. Bir, burada gök ile yükseklik kastedilmiştir. Gök ile yükseklik kastedilmiştir. Buna göre anlam Allah yüksektedir. Yani yükseklik yönünde olur. Gök Kur'an'da sabit olan yükseklik anlamındadır. Gök Kur'an'da sabit olan yükseklik anlamındadır. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Ve üzerinize gökten su, yani yağmur indirir. Yani göğün kendisinden değil, yüksekten su indirir. Çünkü yağmur buluttan iner. Çünkü yağmur nereden iner? Buluttan. Demek ki kastedilen ne? Yükseklik. İki ya da ayette geçen fissema, ki burada nereye geçiyor? Hadiste geçiyor. Yani gökte lafzındaki fi ala anlamındadır ki bu durumda da anlam Allah göğün üstündedir olur. Kur'an'ın pek çok yerinde ve başka yerlerde de, ki bu hadiste olduğu gibi, fi deda içinde olma, ala üstte üzerinde anlamına gelmektedir. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Yeryüzünde dolaşın. Diyor ki fesihu fil ard. Yeryüzünde dolaşın. Fi. Yani yeryüzünün içinde mi? Yani içine mi inin yeryüzünü? Neyi kastediyor? Yeryüzünün üstünde dolaşın. Yani yerin üzerinde dolaşın. Yine başka bir ayette de mi diyor? Firavun şöyle dedi. Sizi hurma dallarına asacağım. Orada da fi geçiyor. Fi cud'in nahl. Ha, yani hurma dallarının içine mi asacak? Neyine? Üstüne asacak. Değil mi? Ha, demek ki diyor ki fi ala anlamında ne yapılır? Kullanılır. Biz buna ne diyoruz? İsti'la diyoruz. Ne diyoruz biz buna? İsti'la. İsti'la. Kısaca bu. Evet. Demek ki kastettiği bu. Daha sonra diyor ki müellif. Mesela falan dağdadır. Ne demek dağdadır? Dağın içinde midir? Ne demek? Dağın üstündedir. Yine falan çatıdadır. Tavandadır. Ne demek bu? Yani üstündedir. Diyor ki müellif daha sonra. Bir şeyin içinde olmak, yine suyun kapta olması, yine yüzün aynada olması, yine sözün kitapta olması, yine arşın ve cennetin semada olması. Bunlar birbirinden nedir? Hep farklı farklı şeylerdir. Bakın verdiği örneklere bakın. Bir şeyin bir mekanda olması. Sonra suyun kapta olması. Sonra yüzün aynada olması. Dikkat edin. Sonra sözün nerede olması? Kitapta olması. Sonra arşın ve cennetin nerede olması? Semada olması. Bunlar ne? Birbirinden farklı şeyler. Burada bir kısmında içinde olma var, bir kısmında üstünde olma var. Aynen nede olduğu gibi, cennet ve arşta olduğu gibi. Her ikisi de ne? Neyin üstünde? Yedi kat semanın üstünde cennet, ama en üstte ne var? Allah Azze ve Celle'nin arşı var. Demek ki burada gerek yedi kat semanın üzerinden beni evlendiren Allah, gerekse semada beni evlendiren Allah aynı şeyi ifade ediyor. Arada bir fark yok. Kısaca bu hadisin bize vermiş olduğu mefhum bu. Evet, anladık mı şimdi hadiseyi? Zeyd'le Zeynep radıyallahu anh'ın evliliği meselesini. Evet. Görüyorsunuz. Yani konuyla alakası sadece ve sadece hadisin neyi? Son bölümü. Ama geçmişken mecburen ne yapıyoruz? Hadisin içinde geçen, evet, neyi? Diğer lafızları da veriyoruz. Açıklıyoruz. Evet. Var mı konuyla alakası sorusu olan? Hocam, bundan dayanarak İslam boşanmayı erkeğe vermiştir. O farklı. O farklı ayetlerde zaten ifade edilmiştir. Yani boşanma kimin hakkıdır? Erkeğin hakkıdır. Ve in tallaktumun nisa'e fe belagne eceluhunne. Yani kadınları boşadığınızda, ecelleri geldiğinde, hep ifade kime aittir? Erkeklere aittir. İki durum müstesna. İki durum müstesna. Kısaca şöyle diyebiliriz ona. İki durum müstesna. Bir, irtidat. Ki dinden dönmede kocanın boşamasına gerek var mıdır, yok mudur tartışılmıştır, ama zaten kafir olduğu için nikah kendinde fes olmuştur. Otomatik düşün. Evet. Fes olmuştur. Evet. İkinci hali bilen var mı? Kadının boşanması. Evet. İkinci hali. Evet. Gayri ahlaki, kısaca öyle diyelim. Gayri ahlaki, evet, hususa hanımı ne yapmak? Zorlamak. Bu durumda da nikah doğrudan düşmez. Nikah doğrudan düşmez. Kadı nikahı ne yapar? Düşürür. Bu gayri ahlaki durum nedir? Zinaya zorlayabilir, arkadan ilişkiye zorlayabilir, açıp sokağa atabilir. Anlatabildim mi? Namaz ilke girer. Namazı ilk sınıfta değerlendirmişlerdir. İrtidada girer mi girmez mi? O ayrı. Yani ikinciye onu sokmuyoruz. Yani namaz kılmasını engellemek irtidada girer zaten. Çünkü namaz kılmamak ayrı şeydir. Namaz kılmayı engellemek ayrı şeydir. Namaz kılmayabilirsin, ama namaz kılmasını engellemek Ebu Cehil'in yaptığı iştir. Anladık değil mi? Arada fark var. Kadın namaz kılıyor, koca engelliyor. Koca namaz kılmadığı için kafir olmaz burada. Namaz kılanı engellediği için. Arada fark var. Hocam. Ben kapanacağım diyor adam diyor. O gayri ahlaki işte o ikincisi. O gayri ahlaki. O irtidada girmez. O ilke girer. Yani namaz ilke girer, irtidat. Ama gayri ahlaki şey ise dediğimiz gibi zinaya teşvik etmiş olabilir, arkadan yaklaşmaya mecbur etmiş olabilir ya da işte açıp feshedip sokaklara saldırabilir veyahut da başka uygunsuz şeyler yapabilir. İşte kocasını bütün adamları eve toplayıp kendisine rakı sofrasını kurdurup onların karşısında dans ettirip işte hizmet yaptırtabilir. Bu gibi hadiseler bunlar ilkinde zaten direkt fes olur. Zaten adamın hükmen öldürülmesi gerekir. O ayrı bir durumdur. İkincisinde de zaten gayri ahlaki olduğu için yine de koca ne yapacaktır? Yine de koca ne yapacaktır? Boşayacaktır. Ama iki türlü boşayabilir. Bir, evladım gel bunu güzellikle boşa dersin. Ağzından boşadım lafını çıkarırsın. Ya da suhulu İslam uslanmayanın hakkı kötektir der kadı. Kendine yapacağını yapar onu ona boşattırır. Ama doğrudan kadı onu alamaz elinde. Doğrudan kadı alamaz elinde. Anladık mı? Var mı başka sorusu olan? Ben bir şey soracağım ama buyur. Nasıl ifade edeceğimi şey yapamadım da. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hani insan olarak işleyeceğim şeyleri. Neyi? İşte, örneğin hani örnek şey olarak şey veriyoruz ya. Aşlam olayı var ya hocam. Hurma aşlam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de buradaki evlendirme olayında ona benzer bir olay var mı? Hayır burada hata yok ki. Burada hata yok ki. Burada gayri şer'i bir iş yapılmış. Gayri burada değil mi hocam? Burada şer'i bir iş yapılmıştır. Yani iki hani insan arasında hani Zeyd annemiz Zeyd istemiştir çünkü evlenmeyi. Zeynep binti Cahş'la çok ısrar etmiştir. Sevmiştir Zeyd. Ve Peygamber Efendimiz'den istemiştir. Bunu bana iste demiştir. Peygamber Efendimiz de gaybı bilemez ki. Daha sonradan fark etmiştir. Neyle? Vahiyle. Peygamber Efendimiz de hayır bir işe girmiştir. Ama olmamıştır yani. Bu olayla alakalı bir olay değil. Bu farklı bir olay. Şey, Zeynep annemiz ve ailesi istemiyordu ya. Onun dolayı. Yani Peygamber Efendimiz gaybı bilmez ki. Ona bakarsan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam okçuların da orayı terk etmesini bilmedi. Değil mi? Ona bakarsan Yahudi'nin uzattığı zehri sahabenin yemesine de engel olmadı. Bilmedi. Yani bunlar gaybi meseleler. Bunlar gaybi meseleler. Ama ne var burada? Bir hikmet var. Peygamber yapınca altında bir hikmet oluyor. Sen ben yapınca pek olmuyor. Olsa da farkında olmuyoruz. Yani peygamber de olsa bir insandır vasfı gündeme geliyor işte. Peygamber de olsa bir insandır. Allah bildirmedikçe bilmez. Allah öğretmedikçe öğrenmez. Hadise bu. Ama bunda başka bir hikmet daha var. Böyle olması gerekiyormuş ki İslam'da evlatlık reddedilsin. Yani özellikle Zeyd seçilmiş değil mi yani? Allah kalkıp başka bir sahabeyi de seçebilirdi. Zeynep'le evlendirebilirdi. Bağdaşamayabilirdi değil mi? Ama sonunda evlatlıkla alakalı hükümler varit olmazdı. Burada evlatlıkla alakalı hükümler varit oldu. Yani tabi Allah'ın hikmetinden sual olmaz. Allah Azze ve Celle takdir etmiş bir şeyler öngörmüş arkasında. Biz de ne yaptık? O öngördükleriyle hüküm aldık, yetindik. Yoksa sorusu olan dersimizi kapayalım. Çok uzatmak istemiyorum. Bir hadis de alacağım ama gelmeyenlerin sayısı da çok. Yani onun için geçmeyelim öbür hadise. İstiyorsanız alalım. Ne diyorsunuz? Ben isterim ama gençlerimiz mahrum kalmasın. İyi tamam o zaman. Yoksa sorusu olan Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Evet. İnşallah önümüzdeki salı gene dersimiz var.